Вітальня полковника Божичу здалася райським куточком. Менше від полковникової, але меблі, картини, бронза, срібло, золото вбирали в себе очі, свідчили про багатство покійного полковника. Іван Божич розгубився. Не почув, як запрошувала пані Аделаїда до столу. «Та сідайте ж, полковнику!» Схаменувся, сів. «Пам'ятаю, як років із 30 тому ми з вами на полювання їздили». Господиня зиркнула на економа, поманила пальцем. «Французького не бачу. Сходи, голубчику, сам, ти знаєш, де стоїть, та і принесеш». І коли Гурій вийшов, обернулася до полковника. «Он ви про що згадали, було та загуло? Так я кажу». «Час іде невловимо швидко». Не питаючи нас, похитав головою полковник, знову взяв суху руку пані Аделаїди до поцілунку. «Та ви, батечку Іване Пантелеймоновичу, і справді чи не залицяєтеся?» «Куди мені? Голова в мене, он як кавун, геть облізла». «А я нараю лік такий, що чуприна одразу виросте». «Де вже там?» «А ви слухав, Гурій, з карафою вина, і ти, Гурію, послухай, бо і у тебе листя починає опадати. З охотою послухаю, та чи поможе? Спробуй, так я кажу. Взяти треба чорну, немалу і невелику редьку, обмити її гарно і витерти досуха, а тоді вичивати з тої редьки сік і змазувати соком тим шкіру на голові, саме шкіру, а не волосся. Коли воно є, а коли нема, то листину виросте. Полковник робив так, помагало. Ну, та чого це ми частуй, Гурію? Наливали по маленькому келишку, пригублювали, майже не закушували, бо не було після чого. Повільно пробавлялися розмовою. «Чула я, батечку Іване Пантелеймоновичу, що гетьман на Україні буде, так я кажу». «Уже й до вас чутки дійшли. Хто ж вам повідав про таке?» «Чумаки сказали». «Як гетьман буде, тоді і подивимося, що воно таке. А буде так, як Господь дасть». «Загадками говорите». «Чого ж це загадками? Старшина, що гетьман буде, радіє, а хто ж не радий?» «А чому б не радіти?» «Ех, матінко, пані Аделаїдо, звіддавна у світі так ведеться, що коли одному радість, то другому сльози. Кіт упіймає мишу, коту радість, а миші смерть. Кіт боїться собаки, собака боїться... От і видно, хто спритний та дужий, тому і радість, і життя. Хіба ж не можна, щоб люди у злагоді жили? От так, як я з посполитими, так я кажу. Ні, не так. Бо от, приміром, ви з людьми живете в злагоді, не берете з них свого, а як прийде новий господар, коли, не дай Бог, не стане вас, та чинитиме по закону, то на нього усі вовками дивитися будуть. Чи не за себе, батечку, піклуєтеся? То занадто рано завітали до моєї господи. Занадто рано, так я кажу Гурію. Економ зловороже глянув на полковника, але нічого не відповів. Хто знає, як воно складеться далі. Пані його безнадійно хвора. Лікар шепнув якось Гурієві, що і сам толку добрати не може, яка в неї хвороба. А що вона довго не проживе, в цьому він певен. Ви ображаєте мене, ласкава пані, коли думаєте про вашого доброго, давнього знайомого, як про нечесну людину? Часи, батечко, міняються, і люди міняються. А чесний чи нечесний самому видніше. Людина сама себе краще знає, ніж люди. Так я кажу. Посиділи ще трохи, погомоніли. Нарешті полковник зібрався йти. Господиня не затримувала, звеліла економові провести гостя. Я там подаруночок привіз. Вина кілька пляшок та меляси горщик. Не відмовте прийняти. Цілував пані Аделаїду. Дякую. Але я подарунків не приймаю. Ви вже не гнівайтеся. У полковника зацокотіли від злості зуби. Він наледве стримувався, щоб не вилаяти зрозумілу стару пані. Смерті моєї ждеш? Залишившись на самоті, питала вголос, ніби той, до кого зверталася, був поряд з нею. То не діждеш же ти, полковнику. Все економові перепишу, все Гурієві віддам завтра. Ні, сьогодні. Зачекатиму довше, папір напишу. Стомилася, хвилюючись, знесиліла, шепотіла сама до себе. А що, справді, як ляжу та і не встану, все може трапитись. Все, усі під Богом ходимо. Економ Гурій Чорнота думав про те саме. Він також, як і його пані, добре притямковував, чого приходив полковник. На вивідини, щоб дізнатися, чи скоро пані Аделаїду чорти вхоплять, щоб одразу заволодіти браним полем. З нетерпінням жде Божич того часу. А економ сам не знає. Шкода йому людини, але скоріше хочеться і господарем себе відчути. Якби хоч папір дала на добра панське, як обіцяла. Чому ж зволікає? Хвилювався. А хвилюватися було чого? Адже він, Гурій Чорнота, може все втратити, все, все. Хіба не випила пані всю до краплі його молодість? Хіба не вона силком видала заміж його наречену за старого порохняра в Глухові? Вона ні на крок не відпускала його від себе. Навіть била, коли молодшою була. Він усе зносив. Боявся розголосу, боявся гніву полковника. Вона казала йому часто, «Потерпи ще, скоро помре полковник». І Гурій ждав. Рівки мінули і повнилися, квіти всихали, розцвітали і знову никли зів'ялими полюстками долу. Збігав невблаганний час. Все минало. Тільки пані Аделаїду не брали чорти. Коли помер полковник, пані Аделаїда сказала, «Вважай, Гурію, що все це твоє. Тож і старайся, як для себе. Ти молодший від мене, все тобі і залишиться». Та минав час, пані Аделаїда жила і жила, старіла і морщилася сама, старила і морщила економа. Сумував часто на самоті Гурій. Марно минали роки. Ні дружини, ні дітей. Для чого жив? Питав часто сам себе і відповідав. Для втіхи панської. І Гурієві Чорноті стає шкода самого себе. Падає в своїй кімнаті на канабу, здригається усім тілом, плаче. А що ж робити? Не може ж він змусити пані, щоб написала папір, коли вона того не хоче. Невже вона сподівається, що житиме? А так і є. Жива людина надіється жити довго. Отак і вона. Хіба допомогти їй з цього світу піти? Спалахує божевільна думка. І Гурієві стає страшно. Кого він надумав убити? Жінку, яка довгий час ділила з ним жар своєї душі? Ні, на це Гурій ніколи не пристане. Деякі чоловіки хизуються своїми перемогами над жінками і їх вже зневажають. Про близьку чоловікові жінку, чув економ, можна думати, що завгодно, але говорити про неї тільки з повагою. Ні, не може Гурій Чорнота навіть слова кривдного сказати пані і про пані Аделаїду. Хай буде, як буде. Їй видніше. Ці розмірковування заспокоюють економа. Він зручніше, не роздягаючись, вмощується на канапі. Він рівно дихає, він спить. Але недовго. Зненацька у вісні починає борсатись, кидається з кутка в куток, перевертається на спину, задихається, ніби бореться з кимсь натужно і важко. Йому здається, що полковник увірвався до кімнати пані Аделаїди, схопив її за горло, а вона кричить не своїм голосом, кличе на допомогу, кричить, побачивши це у вісні і горі Чорнота. «Ай, люди!» І прокидається. Схоплюється з канапи, перестрашений забігає в кімнату пані Аделаїди. Вона не спить. У самій сорочці сидить біля столу, пише. Грюкнули двері, підняла голову. «Ти чого такий наполоханий, Гурію? Що трапилось?» «Нічого не сталося, причулося. Ніби пан полковник вернувся і кричав на вас. Та ще... що? Душити вас почав за горло. Він на це здатний, сідай!» Подала ще мокрий від атраменту папір економові. «Візьми! Не дужиться мені! Ляжу!» Гурій жадібно схопив руку пані Аделаїди. Ніч стомлена, чорна, виють собаки. Колошкають короткий полохливий сон браного поля. Але дід Петро спить міцно. Він додивляється щасливий, мов сама казка, сон. Сниться йому Гафійка. Молода, гарна. Сниться, молодий Петро пішов по рибу до ріки. Поставив ятирі, виліз на берег, обсихає. Потім приліг на пахучу траву, заплющив очі, прислухався. Росте трава. Добре чує, як випручується з землі, тягнеться до сонця. Одна ростина залоскотала його під пахвою. Розплющив очі,